ko etani no no akomi kolela akomi kolela alobia songe pana bango na ebisi no no atika kolela sokili kamoluka moye poto bongisa ikamoni nyama benga na salaki bongo makoswa bamika no poto kabwana sela moketo bengi sabato sokili kamweza libango bako bongisa libalo zali koboya no no esukite tosanite mama ndenge nini okende Susunini no no, ezali bamina yo bazali kwetoxike yo. Nikambo ninya mabenga na salaki, boko makoswa bamika non poto kabona. Zela moketo beni sabato, soki nikambo ezali bango bako bongisa. Nibalo zali koboya no no esukite, tosanite mama ndenge nini yo kende. Kolobali susu nini nono Ezali bamina yo bazali kwetoxike yo Nono bazua eleka yo tika kozilika Suka suka yo pamakanda iniwala Nasengi yo ni mabomoto bangai peo sungangai Nenge yo milingaka nono bomanga na motema Paso ya kolinga ezali ebele na linga kio na kacha motema Denge na miringa kanga imoko kubwa yo kende Soki batuni yo pena batoko bamba telu batina tuka bwani Ano moto ye na soki pota na motema Nono bazua eleka yo tika kosilika Suka suka yo bamba kanda Iniwala, nasengi oni mabomoto wangai, peo sunga angai Nenge omilinga kanono, bombangai na motema Paso ya kolinga ezali ebele na linga kio na kacha motema Nenge na milinga kanga imoko, mukwa yo kende Soki batuli yo pena batuko, bombatelo batina tuka kwani Alo mato e na soki pota na motema Bebe jega lo pache di Mwayo kende Lale li frija ni ben fon luka u Mwayo kende Oli mwe le kin Ben verdere a mati yo Mwayo Pietro Lorenzi